etmez, güzelliğin ol par etmez. Bu bendeki aşk olmasaydı, eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasaydı, eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasaydı, gönlümdeki köşk olmasaydı. Tabirin sığmaz kaleme, tabirin sığmaz kaleme. Derdin dermandır yâreme, ismin yayılmaz aleme. Aşıklarda meşk olmasay, ismin yayılmaz aleme. Aşıklarda meşk olmasay, aşıklarda meşk olmasay. Koyun kurt ile gezerdi. Fikir başka başka olmasaydı, koyun kurt ile gezerdi. Fikir başka başka olmasaydı, fikir başka başka olmasaydı. Güzel yüzün görülmezdi, güzel yüzün görülmezdi. Bu aşk bende dirilmezdi, güle kıymet verilmezdi. Aşık ve maşık olmasa, güle kıymet verilmezdi. Aşık ve maşık olmasa, aşık ve maşık olmasa. O sana aşık olmasaydı.